अपने लोगों के मन में ये बात जची हुई है कि संसार का तो संबंध हमारा स्वाभाविक है और भगवान के साथ हमें संबंध करना पड़ेगा, करना होगा। ये बात सच्ची नहीं है। भगवान का संबंध तो हमारा अकाट्य है, कभी वो संबंध टूट सकता नहीं, नित्य संबंध है। संसार का संबंध अनित्य है, नित्य संबंध है ही नहीं संसार का। शरीर नित्य नहीं, वस्तु नित्य नहीं, पदार्थ नित्य नहीं, परिस्थिति नित्य नहीं, अवस्था नित्य नहीं, तो उसका संबंध नित्य कैसे होगा? तो संसार का संबंध हमारा नित्य नहीं है, परमात्मा के साथ संबंध हमारा नित्य है। केवल भूल हुई है इधर और इसको केवल माना है, दोनों बात ऐसी। संसार का संबंध तो हमने स्वीकार किया है, माना है, और परमात्मा का संबंध है तो वो नित्य है, वो निरंतर रहता है, कभी संबंध टूटा नहीं। भगवान की तरफ से तो कभी ना होती ही नहीं, जीव की तरफ से भी क्या विमुखता होती है, इसकी तरफ से टूटा इसी की तरफ से नहीं है। केवल ये विमुख होता है, कैसे भी होता है कि नाशवान के सन्मुख हो जाता है तो अविनाशी को पीस दे देता है। नाशवान के साथ संबंध करके अविनाशी संबंध को भूल गया। ये स्वयं अविनाशी है, शरीर विनाशी है, अपना शरीर अपने दोनों को मानता हुआ शरीर को मुख्य मान जाए तो नाशवान है, अपना जो अविनाशी है उसको अपना माना ही नहीं। ये कई शरीर धारण करता है, जगह जगह जाता है, उस देश कथागतन काम कामा लभन्ते, उसे जाता रहता है, शरीर मिलते रहते हैं। तो शरीर के साथ हमारे संबंध थोड़ा ही है, हमारे संबंध तो परमात्मा के साथ है, क्यों ये भी नित्य है, परमात्मा भी नित्य है, संसार अनित्य है, शरीर भी अनित्य है, तो संसार का शरीर का हमारा संबंध कैसे होगा? सच्ची बात यह है कि हमारा संबंध परमात्मा के साथ में सदा है, सदा रहेगा, ये मिटेगा नहीं, इसको कोई मिटा सकता नहीं। इस अविनाशी का विनाश कोई विनाश ऐसे न कष्ट कर तुम अर्थी, इस अविनाशी का विनाश कोई कर सकता नहीं, तो इसको विनाश नहीं करता, भगवान का विनाश नहीं कर सकता, तो अविनाशी विनाशी का संबंध है। ये विनाशी का संबंध हमारा संबंध नहीं है, तो शरीर के साथ संबंध हमारा नहीं है। अगर संबंध होता तो बालकपण नित्य रहता, बालकपण चला गया तो जवानी नित्य रहती, जवानी चली गई, वृद्धावस्था वृद्धावस्था नित्य रहती नहीं, धर्मता नित्य रहती नहीं, दरिद्रता नित्य रहती नहीं, ये कोई भी आपकी चीज आपके साथ परिस्थिति नित्य रहती नहीं, तो ये इसका संबंध हमारा थोड़ा ही है। ये तो प्रत्यक्ष अनुभव की बात है, ये कोई तुम मान लो ऐसी बात नहीं है, ये तो सच्ची है, सच्ची बात है। परिस्थिति बदलती है, देश बदलता है, काल बदलता है, वस्तु बदलती है, व्यक्ति बदलती है, परिस्थिति बदलती है, अवस्था बदलती है, बदलती है। बदलने वाले के साथ संबंध कैसा हमारा? हमारा संबंध न बदलने वाले के साथ है, तो हमारा ईश्वर का संबंध नित्य है, वो अपने है, संसार अपना नहीं है। संसार शरीर वस्तुएं अपनी नहीं है, इसको तो अपनी मानी है, और परमात्मा अपने है, उससे विमुख हुए हो, भूली हुई है, मिटा नहीं है। भगवान का संबंध कभी मिट सकता ही नहीं, कितना ही कोई काम करे, भगवान खुद जादू नहीं कर सकते, नित्य कैसे मिटाएंगे? जब नित्य संबंध है तो भगवान भी कैसे मिटाएंगे, कैसे मिटा सकते कोई? इस वास्ते ये जो बात है परमात्मा बड़ी बड़ी कठिन है बड़ी। अरे वो तो अपनी चीज है, कठिन क्या है? संसार के साथ संबंध रखना कठिन नहीं, असंभव है। संसार के साथ संबंध रख सकते कोई? शरीर के साथ कोई संबंध रख सकता है? देश काल के साथ कोई संबंध रख सकता है? असंभव है, नहीं रख सकते। और परमात्मा संबंध तोड़ नहीं सकते, वो स्वतः है, ये स्वाभाविक थोड़ी है, कृत्रिम है। लड़की अपने घर की पेड़ की होती है, ससुराल की हो जाती है, आप वो चले जाते हो, आप साधु बन जाते हो, दूसरे देश में चले जाते हो, दूसरे गांव में रहना जाते हो, ये तो सब बदलने की बात है। पर परमात्मा से अलग हो जाओगे, परमात्मा आपसे अलग हो जाएंगे, कभी हो सकते हैं, है ताकत कभी भगवान में आप में जो अलग हो जाए। इस वास्ते भगवान का हमारा संबंध नित्य है, तो भगवान हमारे, हम भगवान के हैं। ये केवल भूल बचाना है, भूल बड़ा जो करेंगे, परिश्रम करेंगे, जब होगा राजा महाराज मिलते हैं, बड़े शेर से मिलते हैं, तो उद्योग करना पड़ता है, भगवान से बहुत बड़ा उद्योग। अरे शेर सौकार राजा महाराजा सब अनित्य है, परमात्मा नित्य है, सदा साथ में है, सब जगह है, जहाँ है वहाँ भी परमात्मा है, सब में परमात्मा है तो भाव में परमात्मा नहीं है, सबके परमात्मा है तो हमारे परमात्मा नहीं है। और अभी है तीन व तीन याद कर लो, सबके तो हमारे है, सब में तो हमारे में है, और अभी है, अभी अभी मौजूद है, कभी एक अभियोग होता नहीं, भूतकाल भविष्य वर्तमान कभी, सदा सदा हमारे साथ है, हमारे हैं, हमारे में है, हमारे हैं, मैं भाई वांशो जीव लोग, हम भगवान के अंश है, संसार के अंश है, हम संसार घर से शरीर, हमारे से भगवान के, तो सदा भगवान का हमारा संबंध, हमारे भीतर भगवान सर्वेष्ठा ईश्वर सर्वभूतानां हृदय तिष्ठति, तो हमारे है, हमारे में है, और अभी है जैसे जैसे मौजूद है। केवल विमुखता हुई है, भूल हुई है, भूल, और संसार के साथ क्यों संबंध माना है, टिकता नहीं है, टिकेगा नहीं, एक क्षण भी नहीं टिकता, एक क्षण मात्र भी संबंध शरीर संसार का, शरीर का संबंध टिक नहीं सकता, प्रत्येक क्षण वियोग होता, प्रत्येक क्षण वियोग होता। ये जो मन में पहन हम जी रहे हैं, ये शरीर जी रहा है, जी नहीं रहा, मर रहा है, प्रत्येक क्षण मर रहा है, क्षण क्षण में जा रहा है, मन सो रहा है, तभी तो माँ के जन्म जैसे है, भी बदल गए नहीं, बदलते ही रहते हैं, केवल बदलने का प्रवाह है, उसको कहते हैं जैसे धारा गिरती है ऊपर से, वो धारा है, वो धारा है, वो गिरती है केवल, जैसे ईट आदि रख देते पानी में तो उससे धारा निकलती है, कर वो छोटे छोटे कण निकलते है, धारा निकलती है, वो धारा इस तरह से संसार की बहती हुई धारा है, वो रहती निकलती है, कभी एक क्षण भी संसार ठहरता नहीं, टिकता नहीं, केवल बह रहा है, केवल बह रहा है, उत्पन्न होने से नाश की तरफ निरंतर जा रहा है, शरीर भी कभी मौत की तरफ जाने से रुका है क्या? कभी रुका है, कभी रुक सकता है, कभी रुकेगा नहीं, कभी नहीं, निरंतर मौत की तरफ जा रहा है, निरंतर बड़ी तेजी से, कितने वर्ष आगे उतने मर गए, अब बाकी कितना इसका पता नहीं, पर जितने वर्ष आगे उतने तो मर ही गए, उतने कम हो ही गए जीने में, तो हरदम जा रहा है, हरदम जा रहा है, उसका हमारा संबंध कैसा? मैं तो बालकपन में ऐसा था, जवानी में ऐसा था, बूढ़ा में ऐसा था, रोगी में ऐसा था, कुछ धन था हमारे पास, धनवत्ता थी, दरिद्रता आ गई, दरिद्रता धनवत्ता आ गई, ये तो बदलता ही बदलता है, पर मेरे आई जवानी, मेरे बूढ़ा पार, मेरे जवानी आई, मेरे बालक था, मेरे धन आया, मैं निर्धन हुआ, आप तो वही रहे, आप तो नित्य निरंतर वही रहे, और ये सही बदलता रहा, संबंध बदलता रहा, परिस्थिति बदलती रही, घटना बदलती रही, क्रिया बदलती रही, देश बदलता रहा, समय बदलता रहा, सब बदलने बदलना संसार मात्र बदलने वाला, एक परमात्मा एक आप, ये नित्य रहने वाले हैं। ते ब्रह्म तद विदु कृष्ण अध्यात्म कर्म चाकिल, कर्म का रंग बदलता है, ब्रह्म और अध्यात्म बदलता नहीं है, वही है अखिल अध्यात्म मात्र जीव और ब्रह्म, वही है। इस बात वो हमारा है, हम उसके हैं, उसकी प्राप्ति तो हमारी स्वतः है, क्यों हमारे से अलग वो हो नहीं सकता, हम उससे अलग हो नहीं सकते, संसार के साथ रह नहीं सकते, संसार आप साथ रह सकता नहीं, संसार के शरीर के साथ चिपका हुआ मालूम होता है, आप संसार के शरीर से चिपके हुए नहीं है, संसार में हम शरीर में हम बैठे हैं, बिल्कुल गलती बात है। नाश तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, जहाँ ये श्लोक कहा वहाँ इसकी व्याख्या की कि अविनाशी तद विद्धि, अविनाशी तो वो है ये न सर्व इदम तत्व, अब सोचा न सोचे तुम्हें तुम मैं राजा लोग बताया भगवान ने, और ये मात्रा स्पर्श है शीतोष शब्द ये बदलने वाले हैं, तो सत वो है जो राजा हम लोग थे वही हम हैं, तो वो सत है वो क्या है ये न सर्वम इदम ततम, सर्व व्यापक हो गई शरीर में केवल नहीं है, अविनाशी तद विद्धि ये न सर्वम इदम ततम, सब संसार व्यापक हो तो आपका देश एक शरीर में स्थिति नहीं है, नित्य सर्वगत स्थान असलो अयम अयम अयम आत्मा सनातन नित्य सर्वगत, क्या मैं शरीर में मन लगे शरीर में नहीं, शरीर में मन है बुद्धि है अहम है ये शरीर में, अहम का प्रकाशक शरीर है वो तो सब का प्रकाशक है, जो सामान्य परमात्मा है उसी साथ इसकी एकता है, शरीर की संसार की एकता है, संसार में परिपूर्ण व्यापक शरीर में आप ये सब एक है चेतन एक है, देही नित्य मध्यम देही सर्वशिवात, सबके देह में देही नित्य है, देह सब अनित्य है नाशवान है क्षणभंगुर है, इस वास्ते अपने आप को एक देशी मानना गलत है, परमात्मा साथ हमारी एकता है, शरीर के साथ एकता है ही नहीं, हुई नहीं, होगी नहीं, हो सकती नहीं, शरीर साथ हम कैसे रह सकते हैं, शरीर हमारे साथ कैसे रह सकता है जो एक क्षण भी टिकता नहीं, ये तो नाश की प्रवाह जोरों से चलता है, पर जोर से प्रवाह चलता है नाश की तरफ जा रहा है एकदम, बचपन से आज देखो तो पहचान नहीं सकते इतना बदल गया, और बदलता जाता है, परमात्मा साथ हमारे सब एक है, नित्य सर्वगत साधु असलो अयम सनातन अभ्युक्त होम अचिंत होम अभिगर्य अयम अयम, ये आत्मा तुम्हारा जो स्वरूप है ये है नित्य सर्वगत, शरीर में मान ले शरीर में अहम है, वो अहम है वो अपर अपर अपर मेरा नगवायु खंग मनो बुद्धि अहम इतनी भिन्ना प्रतिष्ठा, वो अहम शरीर में है और अहम को अपना मान लिया, हम आपका रूप नहीं है, हम तो अपना प्रकृति है, आप है परमात्मा का अंश है जीव रूप है, अपरा प्रकृति विधि ये पराम जीव भूता महाबाहो ये धन धारी थी उसने जगत को धारण कर रखा है, ये आम ने जगत को धारण कर रखा है, तो ये एक देशी है, आप सब देशी हो सब सभ्य में हो, सबसे परमात्मा के साथ एकता है, अब शरीर की तरफ आपने अपनी दृष्टि कर ली तो शरीर को अपना मान लिया, आप शरीर के नहीं है परमात्मा की तरफ आप परमात्मा के साथ एक है, शरीर संसार जाति है, संसार से शरीर अलग जा सकता नहीं और आप शरीर के साथ रह सकते नहीं, दोनों बात देखिए आप, शरीर आपके साथ में रह सकता नहीं, आप शरीर के साथ रह सकते नहीं, आप एक देश में रह सकते ही नहीं, शरीर सब देश में रह सकता ही नहीं, शरीर संसार से अलग हो सकता नहीं, आप परमात्मा से अलग हो सकते नहीं, मान लिया हम संसार में बैठे साहब, थोड़ा ध्यान दो, शरीर संसार जानने में आने वाला है, आप जानने वाले हो, जैसे हम थम्बा को देखते हैं तो हम थम्बा थोड़ी हो जाते हैं, ऐसे शरीर को इधर शरीर को अंत क्षेत्र शरीर को इधनता से देखते हैं, शरीर इधनता से ऐसे जो व्यक्ति तम प्रभु क्षेत्र क्षेत्र उसको कहते शरीर को जानता है, शरीर नहीं जानता आपको, आप शरीर को जानते हैं। ये तो देव भेद थी, अहम है अहम, अहम अहम को आप जानते हो, मैं हूँ मैं हूँ, मैं तो जानने वाला हूँ, जानने वाला मैं, जानने में आने वाला अहम है। आप इसके प्रकाशक हो। एक यह शरीर शरीर कौन तो यश यह संसार, और इसका प्रकाशक वो परमात्मा। आपका शरीर यह है, यह प्रकाशक नहीं है। शरीर स्थूल यह है, सूक्ष्म शरीर है, ये कारण शरीर है, ज्ञानमय है, प्राणमय है, मनोमय है, विज्ञानमय है, आनंदमय कोष है, यह सब यह यह यह यह है। यह को देखना अलग है, परमात्मा है, परमात्मा जानने वाला है, यह सब जानने वाला है, यह है। आप जानने वाले हो, जानने वाले का अंश हुआ परमात्मा के, वो अंश क्योंकि आपने अहम को पकड़ लिया, इस वक्त आप अंश हो गए, प्रकृति के अंश को पकड़ा है। आप अंश नहीं है, ये न सर्वमिदम तथम नित्य सर्वगत, तो एक शरीर में पकड़े हुए नहीं है। इस बात हिम्मत सिंह वो तो हमारा पाप काश हमारा स्वरूप है, उसकी प्राप्ति कठिन कैसे, वो तो हमारा स्वरूप है, हमारे उसके साथ एकता है, शरीर के साथ एकता नहीं है। आप तो बचपन से रे आज एक है, शरीर रहा क्या वैसा। आप तो कहते हैं बालकपन में मैं था, वो याद में जवान हूँ, आज बूढ़ा हूँ, ऐसे कह सकते हो। शरीर बोला, शरीर तो बदल गया, ये बालक था, जवान हुआ, बूढ़ा हुआ, शरीर हुआ, आप तो वैसे ही वैसे हैं, आप एक है, शरीर बदलता है तो बदलने न बदलने वाला होगा, साथ कैसा, साथ नहीं अपना। नित्य सर्वगत स्थान हो, रसलो यम सनातन, अव्यक्त हो यम, अचिंत्य हो यम, अविकारी हो यम, उच्चते अयम अवकारी है। नित्य सर्वगत ये अनित्य है, सर्वगत नहीं है, ये नाशवान है, तुम अनाशी हो, ये बदलने वाला आप न बदलने वाले हो, तो न बदलने वाले के साथ आपकी एकता है, नित्य रहने वाले परमात्मा की एकता है। तो परमात्मा अपने है, अपने परमात्मा के है, शरीर संसार का है, संसार सही का है, इसके साथ एकता है, नाशवान नाशवान की एकता और अविनाश की अविनाश की एकता, सीधी सादी बात है। तो हम भगवान के हैं, गोस्वामी जी कहते हो राम को नाम जप, भगवान का होकर भगवान का नाम जप, भगवान का होकर मैं भगवान का हूँ, मैं आदि तुम अंश विसर गए, जब अंश भूल गए, भूल हुई है, अलग नहीं हुए परमात्मा से, अलग नहीं हुए, केवल भूल हुई है। भूल को भूल समझे भूल मिट जाती है, भूल को भूल समझने से भूल मिट जाती है। ये आपने अभी भूल को भूल नहीं समझा है, सच्ची मानी है, बात मानते नहीं है, मानते तो मिट जाएगी, भूल टिकेगी कितना, कैसे टिकेगी, जो गलत बात है वो सही कैसे हो जाएगी, सही है वो सही रहेगी। इस वास्ते आपका भगवान के साथ संबंध है नित्य, भगवान सबका ममई मानस हो मेरा अंश है, प्रकृति स्थानीय कर सकती मनुष्य प्रकृति, ये प्रकृति का अंश है, उसको अपना मान ले, मनुष्य को अपनी मान ली, अपना प्रकृति को अपनी मान ली। तो इस वास्ते अपने भगवान की एक है, भगवान के साथ एक है, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सो माया बस भय साई, वो माया के बस में होया है नहीं, अवश प्रकृति वसात, प्रकृति वसात से अवश हो गया, परवश हो गया, ये अवश्य इस बात को मानते निबंधन वह देही देही नहीं अभी हम ये भय नष्ट होने वाले गुण अविनाशी को बांध देते हैं। क्यों, आप गुणों के साथ पकड़ देते हो, गुण बन जाते हो, मन से प्रकृति को बांध कर गुणों को समझ करके अपना मान लिया बन गए, जिन चीजों को अपनी मान बन जाते, एक मकान अपना मान लिया उसको बन गए, और वो अपना बेच लिया अपना नहीं है तो बंधन छूट गया। प्रत्यक्ष बात है ये, एकदम प्रत्यक्ष, लड़के की शादी हो गई, वो उस कुटुंब के मान ले वहां मन गए, या जिसमें जनी हुई बिल्कुल छूट गई। बूढ़ी बड़ी हो जाती, पता ही नहीं कि मेरा पीर था कोई, कहीं पिता भाई भतीजा कुछ होगा, तो नया नया पकड़ता है। पर परमात्मा के साथ समझ उठता नहीं कभी, तो परमात्मा खास अपने हैं। हरेक भाई बहन को भगवान के ऊपर अधिकार है। जैसे बच्चा माँ को मानता है तो माँ पर अपना अधिकार है, मेरी माँ है, ऐसे भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ, भगवान पर पूरा अधिकार है, भगवान ना कर नहीं सकते। जैसे शरीर से बाल को माँ मानती है, माँ का मेरी माँ है, तो माँ कैसे मना करेगी, ऐसे भगवान मना कर सकते नहीं। हम कैसे कपूत सबूत है तो पूत उसी के ही है। इस बात में भगवान के साथ संबंध नित्य है हमारा, हिम्मत रहनी चाहिए हमें। भगवान त्याग कर सकते नहीं कभी, त्याग कभी हो नहीं सकता। तो हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। शरीर संसार का, संसार शरीर का है। कृति जल पाव गगन समीरा, पंच रचती है अधम शरीर। कृति जल तेज वायु बना हुआ संसार है, उसी साथ शरीर की एकता है। हमारी एकता परमात्मा के साथ, संसार में परमात्मा व्यापक है, शरीर में आप हो, शरीर में संसार में रहने वाले, संसार में शरीर में रहने वाले आप एक हो उसके साथ। शरीर संसार ये एक है, ये अनित्य विभाग है, आप नित्य विभाग हो। अलग है, स्वभाव अलग है, आदत अलग है, स्वरूप अलग है, उसके साथ हमारी एकता है ही नहीं। एकता हुई नहीं, एकता होगी नहीं, एकता हो सकती ही नहीं। एकता कैसे होगी, दिन और रात की एकता कैसे होगी, जड़ और चेतन की एकता कैसे होगी, नित्य और अनित्य की एकता कैसे होगी, विकारी और निर्विकार एकता कैसे होगी। स्वभाव इनका अलग है, हमारा संबंध भगवान के साथ। आप न दिखते मान रहे भगवान के, क्यों ममई वान सो भगवान कहते हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं, ईश्वर अंश जीव विनाशी, एक में जुग रूप का ही दोनों की वाणी है, ये सच्ची है। मरम मीराबाई ने सच्ची गाते, मीराबाई ने पद गाते हैं, मीराबाई की वाणी बढ़िया लगती है, मीराबाई पद सुन शांति मिलती है। कहते हैं मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा अनु कोई, गिरधर गोपाल के साथ हमारा संबंध है, शरीर के साथ संबंध है ही नहीं हमारा, हुआ ही नहीं संबंध, होगा ही कैसे, शरीर के साथ संबंध है ही नहीं हमारा। शरीर तो बदलता है निरंतर, गंगा जी का प्रवाह हमेशा बड़े तेजी से प्रवाह चलता है, भगवान के साथ हमारा संबंध अकाट्य है, अखंड है। तो अपना मन होए राम को, गोस्वामी कहते होए राम को, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, आज सुध जाए अभी होए राम को। क्यों तो राम के मैं है, पुरानी बात याद आ गई। अर्जुन ने भगवान के पूछने क्या कहा, नष्ट मोह स्मृति ने लगता, भूल मिट गई, स्मृति हो गई, याद आ गई। स्वास्थ्य हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, ये मानना चाहिए पक्का विचार। हमें याद नहीं तो भी है, सच्ची बात यही है, भगवान के हैं, भगवान हमारे। शरीर हमारा दिखता है, हमारा है नहीं, शरीर पर आपका बस चलता ही नहीं, अपना कैसे है, रखना चाहे रख नहीं सकते, बीमार न होने दे, ठीक रख ले, हाथ की बात है, शरीर पर बस नहीं चलता, शरीर अपना नहीं है। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ कृष्ण प्रतिपदा विक्रम संवत 2055 11 जून 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।